سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے طیبہ کا ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. یہ موقع تھا کہ سرکار جہاں سلم پر خود ملال غم فکر یہ سوار ہو گیا اور سرکار جہاں سلم فکر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور بہت غمگین اور اداس رہے ہوئے. کتنا فکر ہوگا, کتنا غم ہوگا, کتنا اضطراب ہوگا اور کتنی بے چینی ہوگی, اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ میرے حدیث سے بات کرو تاکہ ان کے دل کے اطمینان کا سلو. جب آدمی کسی غم کے اندر ڈوبا ہوتا ہے اور کسی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے, اس وقت کوئی اس کی مدد کرے نہ کرے, کم سے کم جو بول کسرتی کی بول دے, اس کے دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کے فکر کے اندر کچھ کمی اور تفصیل پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے, آپ کی تسلی کے خاطر کے لیے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا, تو جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فکر سوار تھا اس کا عالم کیا تھا, اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ہم گنہگار بننے ہیں, خطاکار بننے ہیں, نافرمان بننے ہیں, گندے ہیں, سر سے لے کر پیر تک معصیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, خطائیں ہماری زندگی کے اندر, پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر. ہم غم میں بیٹھے, فکر میں بیٹھے, کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کے دارے میں بھی غم میں بیٹھے, کسی فکر کے اندر بیٹھے. لیکن ہمیں جو غم ستاتا ہے وہ اپنا غم ہوتا ہے, اور نبی کا جو غم ستاتا ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ امت کا ہوتا ہے. فرق یہی, ہم استفسار کرتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے, ہم یہ بھی استفسار کرتے ہیں اپنی امت کی مغفرت. جبریل امین علیہ السلام اسلام تشریف لائے اور پوچھے اللہ کے نبی میں آپ کو بہت غمگین اور اداس اور بے چین دیکھ رہا ہوں, آخر کیا بات ہے, کون سا غم ہے جس کو آپ اٹھائے گئے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر, سرکار کے جہاں سلم کے سامنے ظاہر کے اعتبار سے جو حالات تھے, کیسے حالات تھے؟ یہ طرف حضرت فاطمہ کا غم ہے کہ فاقوں پر فاقے برداشت کر کے چلی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے حضرات حسنین رات میں روتے ہیں, بلکتے ہیں, سرکار کے جہاں سلم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے نواز سے بھوک پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں. ادھر نوازوں کی فاقہ, ادھر نوازوں کا فاقہ ہے, ادھر بدل سے فاطمہ کا فاقہ ہے, یہ ساری چیزیں سرکار کے جہاں سلم کے سامنے ہیں. اس موقع پر چلچلا کی دھوپ میں سرکار نے جہاں سلم بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلے ہیں, وہ بے وقت نکلنا, دھوپ کے وقت میں کوئی نکلتا نہیں ہے. ادھر سے صدیق کے اکبر آ رہے ہیں, پوچھا صدیق اس وقت میں کیسے باہر چلے؟ اللہ کے نبی آپ کی زیارت کے لیے, وہ بھی بھوکے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ہے کہ ہمارا آئے, وہ بھی بلا تھا کھولنے میں, ان سے پوچھا گیا کیسے بے وقت میں کیسے باہر نکلے, کہ اللہ کے نبی بھوک نے اتنا پریشان کیا کہ بیدار ہو کر کے باہر نکلا, ہو سکتا ہے اللہ کوئی راستہ کھانے کھانے کا انتظام کر دیں. اس طرح سرکار کے جہاں سلم کے ساتھ چند رسکا جمع ہو گئے اور اللہ کے نبی ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر پہنچے. جب ہم کو معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے ساتھی بھوکے ہیں اور وہاں پر بھی وہی حال, وہاں پر بھی وہی حال, اب بنانے میں تاخیر ہوگی, ٹائم لگے گا, کیا کریں؟ اس وقت تک بھوک کی شدت میں کچھ کمی لانے کے لیے کچھ سیدھی ساری چیزیں سامنے رکھ دو تاکہ وہ کھاتے رہے اور تب تک جو ہے نا کھانا تیار ہو. دونوں میاں بیوی نے اس کو اپنی سعادت سمجھا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں ہمارے گھر, کچھ کچی کھجوریں اور کچھ پکی کھجوریں یہ لا کر کے سامنے ڈال دیں. کسی کو پکی کھجور پسند ہوتی ہے, کسی کو کچی کھجور پسند ہوتی ہے, وہ کھانے یہ کھانے میں لگ گئے. تب تک انہوں نے بکری کے بعد یہ گوشت بنایا اور پلو میں روٹی ووٹی لا کر کے حاضر کر, سب کچھ نثار نثار تھا ان کا. سرکار نے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی جہاں قلم کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور روٹی کو چھوڑا, لکما اٹھایا, منہ میں ڈالنے کے لیے لکما منہ کے قریب گیا ہے, لیکن وہ لکما منہ کے قریب تو گیا ہے لیکن منہ میں جانے کے لیے تیار نہیں. کیا ہوا؟ بیٹی فاطمہ یاد آئی کہ وہ بھی کئی دن سے گھر میں پاتے سے ہیں, بیٹی پاتے سے ہو اور باپ کھاتے پی لے, یہ باپ کی ذہن اس کو گوارا نہیں کرتی. کسی کو کھڑا کیا, کچھ روٹی اور کچھ روٹی لگا دی اور کہاں جاؤ, اس کو حضرت فاطمہ کے گھر پہنچا دو. وہ بھی کئی دن سے پاتے تھے. حضرت فاطمہ کی پاتی نگاہوں کے سامنے سرکار نے جہاں سر میں نہیں فرمایا, جی مجھے جو غم ستایا جا رہا ہے وہ اپنی بیٹی کا غم ہے کہ باپوں میں ایسی زندگی گزر رہی. سرکار نے جہاں سلم کو اس بات کا پتا تھا, بتا دیا گیا تھا کہ حضرت حسن زہر کے ذریعے سے شہید کر دیے جائیں گے اور حضرت حسین میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے اور دونوں کے دونوں شہید ہو جائیں گے بے بسی کی حالت میں. سرکار کے یہاں سے لمبے اس بات کا علم تھا لیکن اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ جلیل مجھے جو غم ہے وہ میں اپنے نماز پڑھوں. صحابہ کے چچا سرکار کے یہاں سلم کے چچا حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے. سرکار کے یہاں سلم پر جان نثار کرنے والے بلال ان کے ساتھ مستقل مصیبتیں ہیں اور تمام صحابہ کا حال ایک فاقہ مستی کی زندگی ہے. کبھی ملا تو کھا لیا اور کبھی نہیں ملا تو اللہ کا شکر ادا کر لیا. یہ سارا نقشہ اپنے جان نثاروں کا, اپنے پر جان نثار کرنے والوں کا, یہ سارا مجمع نگاہوں کے سامنے ہے اور سب کی تکلیفیں اور سب کی پریشانیاں اور سب کی مصیبتیں یہ سرکار دنیا سے بن کے سامنے ہیں. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ جبریل مجھے جو غم ہے وہ اپنے صحابہ کو. پھر غم کس بات کا ہے؟ نہ بیٹی کا نام لے رہے ہیں, نہ نمازوں کا نام لے رہے ہیں, نہ صحابہ کا نام لے رہے ہیں, نہ خونی رشتے داروں کا نام لے رہے ہیں, نہ اپنے جان نثار کرنے والے صحابہ کا نام لے رہے ہیں. ان میں سے کسی کا غم نہیں ہے. تو پھر غم کس کا ہے؟ یہ غم کس کا ہے؟ قربان جائیے سرکاری کے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا جی تم مجھے غمگین دیکھ رہے ہو, بالکل صحیح ہے, اور یقیناً میرے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, برداشت ہونے ہوتا نہیں ہے, کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا, آخر کس بات کا غم ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا مجھے میری اپنی امت کا غم ہے. امت کہتے ہیں بات ہوا ہو جاتی ہے. اس امت میں میں بھی ہوں, اس امت میں آپ بھی ہیں. ہم یوں کہیں کہ سرکار نے کہا سلم کو غم لے کر کے بیٹھے تھے, وہ میرا غم لے کر کے بیٹھے تھے. پندرہویں صدی میں پیدا ہونے والے اس گنہ گار امت کی غم لے کر سرکار کو جہاں سلم بیٹھے تھے. کبھی سرکار نے جہاں سلم کو غم لے کر ہم بیٹھے, سرکار نے جہاں سلم نے تکلیفیں اٹھائی, ساتھیں برداشت کیے, دندہ نے مبارک شہید نے پوری زندگی مجاہدے کے اندر گزری, پوری زندگی قربانی کے اندر گزری. جب ہی ہمیں خیال آیا کہ میرے نبی اتنا ستائے جاتے تھے, اتنا ستائے جاتے تھے, اتنی تکلیفوں کے پہاڑ آپ پر آتے تھے, کبھی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ستایا, کبھی مجھے آپ کی تکلیفیں یاد آئی, اور کبھی میں غم لے کر کے بیٹھا, یا اللہ دنیا کے مارے بھی ہم ہیں, دنیا کے کاٹے بھی ہم ہیں, دنیا کے جتے بھی ہم ہیں, دنیا کے ہزاروں غم ہمارے جیون کے اندر ہیں, اگر غم نہیں ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم. اور نبی پاک علیہ السلام کے سینے مبارک کا غم وہ دولت ہے جو اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا, اسی کو عطا کرتا ہے جس کو محبوب رکھتا ہے, جس کو اللہ نوازنا چاہتا ہے اللہ اسے غم دیتا ہے اپنے نبی کا. اللہ جسے اپنے قریب لینا چاہتا ہے, قربت کی دولت عطا کرنا چاہتا ہے, اسے غم دیتا ہے اپنے نبی کا. اللہ والوں کی سرمایہ کیا ہے, اللہ والوں کا سرمایہ کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں تسبیح آدمی میں بیٹھے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن اللہ والوں کا سرمایہ یہ چیزیں نہیں ہے. وہ اللہ والوں کا سرمایہ وہ سرکار جہاں سلم کے سینے مبارک کا غم ہے کہ میرے نبی اس امت کے لیے یوں ترپا کرتے تھے, اس امت کو گناہوں سے کیسے بچایا جائے, اس امت کو نافرمانی سے کیسے بچایا جائے, اس امت کی بے دینی کے رخ کو دین کی طرف کیسے لاؤ. اور ابھی دوستو آج ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا حالات کے ذریعے سے مارا جانا اور طوفانوں کے حوالے ہونا اور امت کی کشتی کا ایک جامع طور ہونا, یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس امت نے اپنے دل کو نبی کے غم سے خالی کر دیا. پھر اللہ نے ایسے غم ڈال دیے یہ کہ زندگی میں یہ غم ہے ہزاروں غم ہیں, کسی کو بیٹے کا غم ہے, کسی کو بیٹی کا غم ہے, کسی کو بیوی کا غم ہے, کسی کو بھائی کا غم ہے, کسی کو باپ کا غم ہے, ہزاروں غم ایک آدمی اپنے سینے میں اٹھائے گا. اللہ اس امت کا سمجھداری کی توفیق نصیب فرمائے. یہ غم اگر ملے گا تو سارے غم سے نجات مل جائے گی, یہ غم اگر مل جائے سارے غموں سے نجات مل جائے گی. اعلیٰ نے روزگار کو آسان بنا دیا, جو غم ملا اسے غمیں جانا بنا دیا, اپنے محبوب کے غم کو اپنا غم بنا لو, پھر ہزاروں غموں سے انشاءاللہ تعالی حفاظت ہوگی, ہزاروں غموں سے حفاظت ہے. مسلمان کے جہاں سلم اتنے شفیق اتنے قریب, اپنی امت کو کبھی نہیں بلایا, کسی جگہ پر نہیں بلایا. معراج کے موقع پر اللہ تعالی کے سامنے جب حاضری ہوئی دربار میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس وقت ہی باتیں سامنے پیش آئی, کیوں سمجھو کہ گویا اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں مکالمہ ہو رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کی دولت دنیا میں کسی کو عطا نہیں فرمائی, کسی کو نہیں عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام جب ناز کر بیٹھے تھے, اے اللہ تو نے جب مجھ سے کلام کیا تو اپنا چہرہ بھی دکھا دے, تیری گفتگو نے مجھے بے چین کر دیا, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تیرے رخ زیبہ کو دیکھ لو. اے ہم کلامی کا شرف عطا کرنے والے خدا, اپنا دیدار بھی تو عطا کر دے, دیدار دکھا دے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھ نہیں سکتے. یہ بڑے اصرار پر ایک تجل بھی ڈالی, حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے, گشتہ درجے گر گئے. لیکن ایک واحد شخصیت اس کائنات کے اندر جس کو اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کا دیدار نصیب ہوا, وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے اس کے اندر اصطلاح پایا جاتا ہے, کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر خدا کو دیکھا, دونوں کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, لا تدرک الابصار, کہ کسی بھی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی. لیکن جمہور علماء کا اس بات کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خدا کا دیدار کیا ہے معراج کے موقع. اور ایک نظر نہیں، ایک نظر نہیں، سیر چشم ہو کر، سیر چشم ہو کر محبوب کی ملاقات محبوب سے ہو رہی ہے اور عرش بری پر ہو رہی ہے، جہاں پر کسی فرشتے کا بھی گزر نہیں ہے، جبریل بھی پیچھے بھی پیچھے رہ گئے ہیں. ضعیف احادیث کا اگر سہارا دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں 50,000 سے زیادہ باتیں ہوئی. یہ کتنا دیکھا ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کو. اس موقع پر کچھ گفتگو ہوئی، کیوں سمجھیے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ میرے نبی میرے پاس آئے تو ہو کیا لائے ہو، میرے پاس آئے تو ہو کیا لائے ہو. ہمارا بھی معمول ہے کسی جگہ پر جاتے ہیں تو کھا کے ہاتھ نہیں جاتے ہیں، باپ بیٹی کے پاس جاتا ہے تو مٹھائی لے کے جاتا ہے، بیٹی ماں کے پاس جاتی ہے تو کچھ چیز لے کر لے جاتی ہے، بہت دنوں کے بعد کسی دوست سے ملاقات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے جاتا ہے، میٹھی چیز لے کر کے جاتا ہے. تو ملاقات کے انداز میں سے بات یہ بھی ہے کہ کچھ تحفہ کر کوئی چیز لے کر دے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے حبیب میرے پاس آئے تو ہو کیا لائے ہو. اور ہر آدمی کوئی چیز لے جاتا ہے اس بات کی رعایت ضرور برتتا ہے کہ ایسی چیز لے جائے جو اسے پسند ہو، ایسی چیز لے جائے جو اسے پسند ہو. یہاں تک کہ بازار گیا اپنی بیوی کے کپڑے خریدنے کے لیے، کپڑوں کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کپڑوں کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کس کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ بیویوں موجود نہیں ہے لیکن بیوی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کس چیز اسے پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو کوئی چیز لے جاتے ہیں تو وہ چیز ایسی لے جاتی ہے جو اس کو پسند ہو. اللہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ میں تجھے جو چیز پسند ہو لے کر کے آیا ہوں. کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات صلوات اور طیبات، جانی بدنی مالی، یہ جتنی پاکیاں ہیں اللہ وہ ساری چیزیں تیرے لے کر کے آیا ہوں، تو یہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، وہ ساری پاکیاں تیرے لے کر کے آیا ہوں. اللہ نے کہا کہ یہی تحفہ مجھے پسند ہے. دنیا کی عورتوں کی زہرت بھی ایسی عجیب ہوتی ہے کہ پڑوس کے گھر سے کوئی برتن پکا ہوا آ جائے تو عورتیں اس برتن کو خالی نہیں لگتی، جب میں کچھ ڈال کے لوٹاتی ہوں. اگر اپنے پاس موجود نہ ہو تو کہتی ہیں رہنے دو بعد میں بھجوا دیں گے، جب اچھا بن جاتا ہے پک جاتا ہے تو ڈال کر کے بھجوا دیتی ہیں. ایک عورت بھی آئے برتن کو خالی نہیں لوٹاتی، پھر اللہ تعالیٰ کیا خالی لوٹائے گا؟ اے نبی تم نے میری پسند کی تین چیزیں مجھے دے دی ہیں، لے آئے ہو تو وطن میں بھی اس کے بدلے میں تین چیزیں تمہیں دیتا ہوں. خدا کی دربار میں انہوں نے تین چیزیں پیش کی، اتحیات طیبات سلوات، تین چیزیں انہوں نے پیش کی. اللہ نے اس کے جواب میں تین چیزیں مرحمت فرمائی. کیا؟ السلام علیک ایوہ النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو. خدا کی طرف سے سلامتی کا ملنا یہ ہر درجے کا احترام ہے، اب اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سلامتی کی ضمانت ہے. ہزاروں پریشانیوں میں، ہزاروں سنکٹوں میں، ہزاروں طوفانوں میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اس کو کوئی گندھ نہیں پہنچ سکتی، اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. یہ سلامتی کا فیصلہ خدا کی طرف سے، اے نبی ہم نے تمہارے لیے سلامتی کو دے دیا، السلام علیک ایوہ النبی. اور پھر وہ رحمت اللہ ہی وہ برکات ہو، صرف سلامتی نہیں اللہ کی رحمتیں بھی اور اس کی برکتیں بھی. کیا کیا ملا؟ سلام ملا، رحمت ملی، اور کیا ملی؟ برکت ملی. کیا اللہ کیا اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن پر اپنے صحابی کو دشمنوں کے درجے میں بھیج دیا، جان کا خطرہ. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم سراحوں پر میں جا تو رہا ہوں, آپ میری سلامتی کے لیے دعا کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تو اس کی حفاظت فرما, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے. پھر صحابی اتنے مطمئن ہو گئے کہ اب کوئی رشوت میرا بال بیکار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ نبی کی طرف سے سلامتی کے جواب لے گئی. تو خدا کی طرف سے سلامتی کی دوا مل جائے کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں, خدا رحیم ہے کریم ہے, اس کا اس کی رحمتیں اگر بندوں کے ساتھ وابستہ نہ ہوں تو بندے ایک منٹ کے لیے دنیا میں جی نہیں سکتے, ایک منٹ کے لیے. بڑی عجیب رحمتیں ہیں اس کی اور بڑی وسیع رحمتیں ہیں. خدا کی رحمتوں کی وسعت کا اندازہ ہم دنیا میں رہ کے کر نہیں سکتے, خدا کی رحمتوں کا اندازہ. وہ واقعہ میں اکثر بولتا ہوں, اس سے میرے دل کے اندر بھی ایمان میں بھی تازگی پیدا ہوتی ہے اور بڑی حلاوت ملتی ہے. میرے شیخ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میں ایک بار ہماری حاضری ہوئی, اپنے گناہ یاد آ گئے, اپنی گندگی یاد آ گئی. میں رونے لگا کہ حضرت دعا کیجیے کہ میں گنہگار ہوں, اللہ مجھے معاف فرما دے. وہ تسلی دیتے رہے تسلی دیتے رہے, مجھے اتنا تسلی دیتے تھے اتنا ہی غم اوپر آتا تھا, میں اور رونا شروع کرتا. جب دیکھا کہ کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا ہے تو اللہ والے ہوتے ہیں, ہم کو نور نبوت سے حصہ ملا ہوتا ہے, کس کی تسلی کا سامان کیسے کرنا ہے وہ ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے, ہم جیسے نادانوں کو نہیں ہوتا, جس میں اللہ والوں سے تعلق جوڑنا ضروری ہے. فرمایا دیکھا کہ کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا, پوچھا کہ تمہارے گناہ ہیں تو کتنے ہیں؟ میں نے کہا سر بہت دن ہے. ارے بہت دن ہے کتنے ہیں؟ تو اگر بہت ہے کچھ حساب نہیں ہے, یعنی اندازہ. پھر خود ہی کہا کیا تمہارے گناہ اتنے ہیں جتنے آسمان پر بکھرے رہتا ہے؟ دل فرض تمہارے اتنے گناہ ہیں, اور دل فرض تمہارے اتنے گناہ ہیں کہ زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے ذرات کے برابر تمہارے گناہ ہیں, اور سمندر کے پانی کے جتنے قطرات ہیں ان قطرات کے مطابق تمہارے گناہ ہیں, اور دنیا میں جتنے شجر ہیں شجر کے ہر پتے کے مطابق تمہارے گناہ ہیں. دل فرض اگر تمہارے اتنے گناہ ہیں تو سارے گناہوں کو جمع کر کے ایک طرف رکھ دو. اور پھر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں ہر انسان کے دل پر کتنے کتنے گناہ مان لو اور سب گناہوں کا ایک امبار لگا دو, تو ان سب کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بس خدا کی ایک رحمت کا بھی ہے. خدا کی ایک رحمت, خدا کی رحمت اتنی بڑی, خدا کتنی بڑی. اللہ نے اپنے محبوب کو تمغہ دیا, وہ تحفہ دیا رحمت والا, سلامتی کا تحفہ دیا ہے. جو نبی سے وابستہ ہوگا سلامتی ملے گی, جو نبی سے وابستہ ہوگا اسے رحمتیں ملیں گی. اور پھر اللہ نے برکتیں عطا فرمائی, جو نبی سے وابستہ ہوگا اسے برکت ملے گی. برکت ہے کیا برکت بھائی؟ کسی کا نام برکت ہے وہ برکت بھائی؟ برکت بہت ملنے کو برکت نہیں کہتے ہیں, برکت کہتے ہیں جتنی چیز اپنے پاس ہے اسے اپنی ضرورت پوری ہو جائے اسے کہتے ہیں برکت. اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت. یہ اس امت کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امت بہت کے پیچھے پڑی ہے, برکت کے پیچھے نہیں پڑی. اس کی پریشانیوں کے اندر ایک بڑی پریشانی ہے, اس کے تکالیف اور مسائل کے اندر ایک بڑی مصیبت یہ ہے, اس نے برکت کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں, برکت کو لینے کی کوشش نہیں کرتی. بہت چاہیے بہت بہت. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے نادان بندوں تمہارے کو پیدا تو کیا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے, تمہاری پوری زندگی ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر رات دن صرف میری میری میری عبادت عبادت عبادت عبادت کے اندر فرق ہونی چاہیے, لیکن میں جانتا ہوں تم کمزور ہو, اس لیے ایک بات پر تمہارا میرا معاہدہ ہو جائے, ایک بات پر میں تم سے معاہدہ کرتا ہوں. کیا؟ کہ تم میری دی ہوئی تھوڑی روزی بھر میری دی ہوئی تھوڑی روٹی پر تم راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے تھوڑی عبادت پر راضی ہو جاؤں گا. خدا کا جتنا بڑا انعام ہے کیونکہ ہم زیادہ تر نئے نئے نئے نئے عبادت ہم تھوڑی کریں گے روزی زیادہ چاہیے, عبادت ہم تھوڑی کریں گے لیکن روزی زیادہ چاہیے. تو بھائی حال برکتیں ملیں گی, نبی کے دامن جب آپ ایسا ہو جائیں تو رحمتیں ملیں گی, برکتیں ملیں گی اور غلامتیاں ملیں گی. یہ سب دے دیا گیا ایوارڈ اور ریوارڈ, پتا نہیں آپ کی گجراتی زبان میں کیا کہتے ہیں ایوارڈ کو ریوارڈ کو. جب کوئی آدمی کوئی بڑا کارنامہ کرے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسے ریوارڈ یا ایوارڈ دیا جانے لگے, ارجن ایوارڈ, بھارت رتن, یہ ایوارڈ ہوتے ہیں نا جتنے ہر سال 26 جنوری کے موقع پر اس آدمی جب سلیکٹ ہوتا ہے اس ایوارڈ کے لیے خوشی خوشی جاتا ہے اور وہ ہاتھ میں ٹرافی لیتا ہے, وہ کیش چیک لیتا ہے اور اس کا رخ کسی اور کی طرف نہیں ہوتا, اس کا رخ کیمرہ مین کی طرف ہوتا ہے, پوز دیتے رہتا ہے اپنا پوز, کوئی یاد نہیں آتا اسے, وہاں پر کوئی اسے یاد نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ ایوارڈ دے رہا ہے برکتوں کا, رحمتوں کا, سلامتیوں کا. وہاں پر کہا کس کو کسی کی خبر اور یاد, لیکن قربان جائیے اس موقع پر اللہ کے نبی نے سوچا اگر میں نے اس کو قبول کر لیا تو مجھے تو ملے گی لیکن میری امت محروم ہو جائے گی. یہ موقع ہے کہ میں اپنی امت کو یاد رکھوں. ہم زمین پر رہ کر اپنے نبی کو یاد نہیں کر رہے, نبی عرش پر پہنچ کر اس امت کو یاد کر رہے ہیں. فرمایا اللہ صرف میں قبول کرتا ہوں, ناشکری نہیں کرتا, رد نہیں کرتا, انکار نہیں کرتا, تیرے انعامات سلامتی کے, رحمتوں کے, برکتوں کے میں قبول کرتا ہوں, لیکن اللہ ایک بات ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف میرے حصے کے لیے نہ ہو, میری امت کے لیے بھی. قربان جی سرکار جہاں سلم کی شفقت اس امت پر, ہم نے اس شفقت کی لاز نہیں رکھی ہے, ہم نے سرکار کو جہاں سلم کی قربانیوں کو بالکل بھلا دیا ہے, اس کا کوئی احساس ہماری زندگی کے اندر نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کی تمام چیزیں ہمارے لیے بھی اور میری امت کے تمام صالحین کے لیے. ہاں یہ شرط اللہ کے نبی نے رکھی ہے, وہ کیا سب کے لیے نہیں مانگی بلکہ صالحین کے لیے مانگی ہے. اور یوں کہا کہ اس چیز کو تم یاد کرو, اپنی نماز میں ان چیزوں کو ذرا تکرار کیا کرو, اپنے یاد میں بیٹھ کے یہی کرو, خدا کے سامنے میں نے کیا پیش کیا اور خدا نے مجھے کیا پیش کیا اور میں نے خدا سے تمہارے لیے کیا مانگا, وہی چیز تم اپنے بھائیوں کے لیے مانگو. اور ہم بھی اپنے یاد میں بیٹھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, دنیا میں جتنے صالح بندے ہیں سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں نماز کے اندر. اور دعائیں ایسی چیز ہے وہ رجن ہوتی ہیں, ریزن ٹیک ہوتی ہیں, جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف سے اس کو کوئی چیزیں نماز کا دے دیتا ہے. تو جب ظاہر ہے کہ ہم خدا کے بندوں کے لیے دعا کریں گے تو خدا کے نیک بندوں کی دعائیں بھی ہمیں ملیں گی. اس موقع پر ایک بات یاد آئی, کہیں میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم سے تعلق رکھنے والوں کو ہم نے دو باتیں کہی ہیں, یہ کہ صرف 2-3 منٹ کا ہلکا سا عمل, 2 یا 3 منٹ کا, زیادہ نہیں, زیادہ بولے میں تم نبھا نہیں سکو گے, روز کرنے کی بات ہے روز نہیں کر سکو گے, تھوڑا تھوڑا چلتے پھرتے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہو, زیادہ سے 2 یا 3 منٹ کی بات. رک جاؤ اول اور آخر میں 10-10 بار درود شریف پڑھ کر, درمیان میں 1 بار الحمدللہ کا سورہ اور 13 بار قل ھو اللہ کا سورہ اتنا پڑھو, زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں اور پڑھ کر چلتے چلتے بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کے پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. چلتے چلتے پڑھ لے اور خدا سے عرض کرے کہ اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب تو نبی پاک علیہ السلام کی امت کے مومنین اور مومنات کو پہنچا دے, تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کی طرف سے اس کے نام عمل کے اندر نیکیاں لکھ دے گا. اور عمل ہمارا صرف دو تین منٹ کا, بلکہ عمل ہم اس کے لیے کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو, آپ کے اہل کو, آپ کے اہل بیت کو, آپ کے ازواج متحرات کو, صحابہ اور صحابیات کو اور چاروں سلسلوں کے بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. یہ ثواب روزانہ پہنچتا رہے گا, ہماری یاد برابر وہاں آتے رہے گی اور وہاں سے یقیناً برابر ہمیں اس کا صلہ اور بدلہ ملتا رہے گا. پھر نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے اور آپ کی آپ کے دستے مبارک سے جامع کوثر کو حاصل کرنا ہے. آدھے منٹ کا عمل, کتنے منٹ کا؟ اس لیے اللہ والوں سے تعلق رکھو کہ یہ باتیں معلوم ہوں گی, اللہ والوں نے ہمیں بتایا. آدھے منٹ کا عمل, صرف 10 بار درود شریف پڑھو. کتنے بار؟ اور لمبا درود نہیں پڑھ سکتے, چھوٹا پڑھو. چھوٹے سے چھوٹا درود کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ذرا میں آپ کو سمجھانے کے لیے دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں, ورنہ ہم راکٹ کے زمانے کے لوگ ہیں. 10 بار درود شریف پڑھنے کے لیے 10 سیکنڈ کافی ہے. وہ صحابہ تھے, 2 رکعت پڑھنے کے لیے رات گزر جاتی تھی. تو صحابہ تھے, ان کو زیادہ کیا ہے تجربہ اور مشق نہیں تھی. ہم وہ ہیں 2 منٹ میں 4 رکعت پڑ جاتے ہیں, ہماری اسی مشق کسی کو نہیں. دس بار درود شریف پڑھے اور یوں کہے اے اللہ جمیع مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو اس کا ثواب پہنچا دے. اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے کہ دنیا میں 10 کروڑ سے زیادہ انسان اگر ایمان والے بستے ہوں تو ہر ایک کی طرف سے ایک نیکی کے نام اعمال میں آئے گی. وقت لگا ہمارے آدھے منٹ کا اور کروڑوں نیکیاں ہمارے نام اعمال کے اندر لکھ دی گئی. بلکہ کتب بننے کا راستہ رات کی تنہائیوں میں اپنے بھائیوں کے لیے غائبانہ دعاؤں کا اہتمام. بھائی یوسف کسی بھائی نہیں جو بڑوڑا کے ہیں, میرے ساتھ میں آئے ہیں. کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ میری طرف سے کچھ ملے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, مجھے کچھ پتا نہیں. لیکن اہتمام برابر کر رہے ہیں دعاؤں کا, جس کا پتہ مجھے خود نہیں ہے اور انہوں نے کبھی زندگی میں مجھے بتایا نہیں ہے. تو ان کے اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا سامان کر دے گا, مقام خودیت پر پہنچا دے گا. تو غائبانہ دعائیں امت کے لیے, اس کے لیے ارسال ثواب, اس کے لیے فکریں اور کوششیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان خدا کے یہاں پر ترقی پاتا ہے. تو بات بہت دور نکل گئی. کہاں سے نکل گئی؟ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا یہ تیری نعمتیں صرف میرے لیے نہیں ہیں, یہ میری امت کے لیے بھی ہوں, صالحین کے لیے بھی ہوں. اور اپنی امت سے فرمایا کہ تم اپنی نماز میں تمام کے لیے یہ دعا پڑھتے رہو. ہمیں ہوش نہیں ہے, ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور جو ہمارے لیے دعا کرے انہیں بھی ہوش نہیں ہے. ایک دوسرے کو ہم سب نماز پڑھ کر کے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے سلامتی کی, رحمتی, رحمتوں کی اور برکتوں کی. اس میں جو نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ بڑی نعمتوں کو پا لے گا, بڑی نعمتوں کو پا لے گا. تو عرش بنی پر سرکار جہاں وسلم نے اس امت کو نہیں بلایا, وہاں پر بھی انہوں نے یاد رکھا اس امت کو, لیکن ہم نے اپنے نبی کو یاد نہیں رکھا. سرکار کے جہاں سلم سنوایا جتنی مجھے جو غم ہے وہ میری امت کا غم. جسے سب اچھا چلو میرے ساتھ لے گئے قبرستان. یہ قبر پر فرمانا کہ تم بزن اللہ خدا کے حکم سے ہو گیا. اس قبر میں سے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہو گیا, چہرہ بہت روشن ہے, آنکھیں بڑی روشن ہے, بڑا خوبصورت چہرہ ہے اور زبان پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جبریل نے کہا اپنے لیے تو چلا, پھر آگے بڑھے. ایک اور قبر پر فرمانا کہا کم بزن اللہ, کھڑا ہو گیا. اس نے بھدی صورت کا ڈراؤنی شکل کا آدمی کھڑا ہو گیا, آنکھیں چیری کی دیکھتے ہیں اور زبان پر ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, ہائے افسوس. جبریل نے کہا تجھے اپنی جگہ واپس چلا جا, وہ قبر پر جیسے تیسے کر دیا. یہ کوئی ڈرامے کے سین نہیں تھے جو جبریل نے ہم ظلم کو دکھائے, کوئی ڈرامے کا سین نہیں تھا. یہ دو ڈرامے کے دو سین دکھائے گئے, بلکہ جبریل نے دونوں واقعات کو دکھا کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو امتی جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے گا. یہ بات بدانی مقصود تھی. آپ امت میں غم لے کر کے بیٹھے گئے, کوشش کیجیے, فکر کیجیے کس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھتے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے, زبان پر اس کے آخری بول لا الہ الا اللہ آ جائے گی گھر میں. اور جس کی زبان پر کلمہ نہیں آیا, بے ایمانی پر اس کی رخصت خاتمہ ہو گیا, پھر آخرت کو آخرت کے اندر وہ محروم ہو جائے, آخرت کے اندر وہ محروم ہو جائے. محنت اس کی کرنی ہے کہ ہماری زبان پر کلمہ آ جائے. ابھی اس بات میں آتا ہے کہ جس کے شروع کے بول لا الہ الا اللہ اور آخری کے بول لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہو. شروع کے بول سے برا کیا, جب یہ بولنا شروع کرے, بات کرنا شروع کرے, اس وقت اس کی زبان پر اللہ آ جائے. یہ کیسا آئے گا, یہ کیسا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ضابطہ بنا دیا, یہ سب تم کرو تو یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں آتے ہی پہلا کام اس کے کان میں اللہ اکبر کہو تاکہ اسے یاد رہے. پھر کسی بزرگ کے ذریعے سے تہ میں کرا, پھر اس کے سامنے ادھر ادھر کی گپ شپ باتیں کرنے کے بجائے, لوریاں گانے کے بجائے, اور گانے گانے کے بجائے اس کے سامنے اللہ اللہ کہتے رہو. کیا مزہ آئے گا اگر مائیں اپنے بچوں کو روتے وقت بہلا رہی ہوں اور پھسلا رہی ہوں. کیسے بہلا رہی ہوں؟ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. یہ جو نام کی دورانی کا برکت اس بچے کو سکون پہنچائے گی اور بچے کے قلب و جگر میں, اس کی رگ رگ میں یہ اللہ اللہ اللہ یہ آواز اس کے کان میں بیٹھے گی. اب جب بولنا شروع کرے گا بے ساختہ اس کی زبان پر اللہ آ جائے. شروع میں بول لا الہ الا اللہ, اس کی تمام تر ذمہ داری ماں باپ کرے. ہم نے اسے ٹاٹا سکھایا, باٹا سکھایا, بول بیٹھے ٹاٹا, بول بیٹھے باٹا. اب وہ ٹاٹا باٹا تو سیکھے گا, اللہ نہیں سیکھے گا. ٹاٹا سکھایا ہے, ٹاٹا سیکھ جائے گا. جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اس کے ہاتھ میں باٹا ہوگا, اس کے ہاتھ میں باٹے والا جوتا ہوگا اور ہمارا سر ہوگا. ہوگی پٹائی, ہوگی پٹائی. اس لیے ہم نے اس کو خدا کی پہچان نہیں کرائی ہے. تو خدا کو نہیں پہچانے گا, اپنا ماں باپ کو کیسے پہچانے گا؟ ماں باپ احترام وہ خدا کے عظمت کی وجہ سے, اس کے حکم کی وجہ سے کرے گا. اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ان کے بچپن میں, ان کی لاشعوری کے زمانے میں, ان کی لاشعوری کے زمانے میں اس کے سامنے اتنی بار اللہ اللہ اللہ اللہ کہیں کہ وہ بچے کی زبان سے بے ساختہ جا جائے. بول بیٹا ابو. ارے ابو بولا تو تجھے کیا ملا؟ ابو ملنے کا کوئی, ابو کہنے کا کوئی ثواب قرآن و حدیث کے اندر ہے؟ بول بیٹا امی. اچھا امی بولا, کوئی قرآن و حدیث کے اندر ثواب ہے امی بولنے کا؟ اللہ بول, اللہ بولے گا, اللہ کا وعدہ ہے. شروع کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا, جنت. اور آخری کے بول لا الہ الا اللہ, یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں, اس کی خود کی اپنی ذمہ داری. محنت کر لے اپنی زندگی میں کہ زندگی کے آخری بول کے اندر لا الہ الا اللہ آ جائے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک واقعہ لایا گیا فیصلے کے لیے. کچھ لوگ محفل جمع کے بیٹھے تھے, اوپر چھت پر سے ایک سانپ گر جائے ایک آدمی پر, اس نے اٹھا کر کیوں پھینکا دوسرے پر, اس نے اٹھا کے پھینکا دوسرے پر, اس نے اٹھا کر یہاں اٹھے پھرتے پھرتے ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا. اب بحث یہ چل رہی ہے کس کو مجرم قرار دیا جائے. کسی نے کہا جس کو کاٹا اس کے پہلے جس نے پھینکا ہے اس کو مجرم قرار دیا جائے. کسی نے کہا اس کا کیا جرم, اس سے پہلے دوسرے نے اس پر پھینکا تھا اس کو مجرم قرار دیا جائے. یوں ہم کہتے کہتے کوئی اس کو مجرم بنا رہا ہے, کسی اس کو نہیں, کوئی اس کو خطا کر کوئی اس کو خطا کر, فیصلہ کچھ ہونے کے لیے تیار نہیں. کیس آ گیا کورٹ میں, امام اعظم ابو حنیفہ کی کورٹ میں کیس آ گیا. آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ جو علم کی دولت عطا فرما دی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو, اس کی مثال نہیں ہے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے, ہدایت دے جو امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. اللہ والوں کو گالیاں دینے والا اپنے آخرت کو خراب کر لے گا, اپنے آخرت کو خراب کر لے گا. ان کی کورٹ میں فیصلے کے لیے آ گئے, کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے سب بات سنی اور سن کر کے کہا کہ دیکھو جس کو سانپ نے کاٹا ہے, گرتے ہی اگر کاٹا ہے تو مجرم وہ پہلے والا ہے, مجرم پہلے والا ہے جس نے اس کے اوپر پھینکا, اور گرنے کے تھوڑی دیر کے بعد کاٹا ہے کوئی مجرم نہیں, وہی مجرم ہے جس کو اس نے سانپ نے کاٹا ہے. اسی اپنی ذمہ داری تھی کہ اپنی حفاظت کرے, اس کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی حفاظت کرے. کسی طرح سے موت پر کلمہ زبان پر آ جائے یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ محنت کر لے جس کی وجہ سے اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ آئے. ہمیں اطمینان ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہی. نام ہمارا مسلمانوں کا نام ہے, رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان کی حیثیت سے درج ہے, لیکن خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کا کچھ پتا نہیں ہے. خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا کچھ پتا نہیں ہے. اور یاد رکھو موت کے وقت زبان پر وہ بات آتی ہے جس کی زندگی پر محنت کر کے جس بات کو, جس بات کے یقین کو دل کے اندر بٹھایا جاتا ہے. ایک مثال سے بات سمجھ میں آئی. ایک آدمی طوطا لے کر کے آیا, اسے پال پوس کر کے اس کو ٹریننگ دی اور اس کو کلمہ سکھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محنت کر کر کر کے طوطے کو کیا سکھایا؟ کلمہ. اب کوئی مہمان آتا, آئیے ذرا میرے طوطے کو دیکھیے, بولے جاتا کہتا تو طوطے لا الہ, اب طوطا کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ طوطا مسلمان ہو گیا, طوطا مسلمان ہو گیا. جو آ رہا ہے اس کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے, جو آ رہا ہے اس کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے. اتنے پاس سے ایک دن دروازہ پنجرے کا کھلا تھا, بلی آئی, بلی نے آ کے جب کا مارا تو طوطا کلمہ بھول گیا, ٹین ٹین ٹین ٹین ٹین کرنے لگ گیا. کیوں؟ وہ کلمہ زبان پر تھا, دل میں اترا نہیں تھا. دل میں اتنی بات جو ٹینٹنگ تھی وہ ٹینٹنگ زبان پر آ گئی. جس بھر زندگی بھر جس بات پر, جس بات کا یقین لے کے جو چلا ہے وہ والی بات اس کی زبان پر آئے گی, کلمہ زبان پر نہیں آئے گا. کلمہ زبان پر لانے کے لیے کچھ محنت ہے, کچھ محنت ہے, اس محنت کے بغیر کام نہیں چلے گا. سب سے پہلی بات تو یہ, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان پر خاتمہ اگر چاہتے ہیں تو اس زمانے کے مجدد نے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب صادقی رحمۃ اللہ علیہ نے تین باتیں لکھی ہیں, اگر اپنا خاتمہ ایمان پر چاہتے ہو تو ان تین باتوں کا اہتمام کرو. جو میں چاہتے ہیں سب لوگ خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو ان تین باتوں کا اہتمام کریں گے. ایک بات تو یہ کہ اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے اس کا شکر ادا کرو. شکر کرنے پر اللہ نعمت کو باقی رکھتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے, ناشکری کرنے پر اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے. زبان پر ناشکری کے الفاظ مسلمانوں کی زبان پر آنے لگ گئے. اللہ حفاظت فرما دے, اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے کبھی مانگا نہیں, ہم نے کبھی رویا نہیں, اور کبھی تیرے سامنے دعا نہیں مانگی, لیکن اس کے باوجود تو نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. مستقل شکر ادا کرو, شکر ادا کرنا یہ خدا کی ایک بڑی نعمت ہے اور تمام نبیوں کا طریقہ ہے. کامن سرکل جسے کہتے ہیں, قدر مشترک. تمام نبیوں کی زندگی کے اندر یہ قدر مشترک کے طور پر چیز ملے گی, اللہ کی نعمتوں کی شکر. مانتے تھے خدا کے پاس دعائیں, دعائیں مانتے تھے. ہم کیا مانتے خدا کے پاس؟ بہت اگر مانگا, بہت اگر مانگا تو یہ مانگا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہ دنیا کی اچھائیاں بھی دے اور آخرت کی اچھائیاں بھی دے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے. ہم نے سمجھ لیا کہ سب کچھ مانگ لیا. یقیناً مانگنا چاہیے, انکار نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے, کون اس کا انکار کر سکتا ہے. اور اس مختصر سے دعا میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا مطالبہ اور سوال ہے, ضرور مانگنا چاہیے. لیکن قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کو قرآن نے محفوظ کیا ہے. سلیمان علیہ السلام وہ ہیں دنیا کے اپنے وقت کے بادشاہ ہیں, دنیا کی ساری بھلائیاں سر مجھے نہیں, اپنے وقت کے نبی بھی ہیں, آخرت کی ساری بھلائیاں بھی ہیں. دنیا کی ساری بھلائیاں بھی ہیں اور آخرت کی ساری بھلائی بھی. اب کیا مانگے دعا, اب کیا دعا مانگے؟ لیکن اس کے باوجود مانگا ہے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگا اور اس کے مانگنے کو اللہ نے اپنے کلام کے اندر محفوظ کر دیا. کیا مانگا؟ رب دی او جی بنی انشکر نعمتک اللتی انعمت علی. اللہ تو مجھے توفیق دے, اللہ تو مجھے توفیق دے. ایک نبی وقت توفیق مانگ رہا ہے, معلوم ہوا کہ جس چیز کو مانگا جا رہا ہے اس چیز کے مانگنے کی توفیق کا ملنا بھی ایک نعمت ہے. اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جن نعمتوں کو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمایا. ایک نبی وقت کی دعا, خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری. اللہ ہماری ناشکری کو معاف فرما دے, ہم سے زیادہ ناشکر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس لوگ بیٹھنے کی ہے توفیق ملی, یہ شکر ادا کرنے کی بات نہیں ہے. دنیا کے اور بندے پتا نہیں کہاں کہاں پر مصروف ہیں, اللہ نے اپنے دین کی بات کو سننے کے اوقات میں سکھایا. نماز پڑھ رہے ہیں, تحجد پڑھ رہے ہیں, اور ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ شراب پی رہا ہے, کباب کھا رہا ہے, نماز کبھی پڑھتا نہیں. دل میں بات آ گئی کتنا نالائق انسان ہے, چلیے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. اور ہم ہیں کہ ماشاء اللہ تحجد پڑھتے ہیں. یہ والا جذبہ اس نعمت کے چھن جانے کا سبب بن سکتا ہے. خدا کے سامنے عاجزی اختیار کر, اس کو دیکھ کر جو بے نمازی ہے اس کو دیکھ کر خدا کے سامنے عاجزی اختیار کر, اے اللہ اگر تو توفیق نہ دیتا مجھے نماز پڑھنے کی تو میں بھی ویسا ہی ہوتا جیسے وہ بے نمازی ہے. میرا نماز پڑھنا میرا کمال نہیں ہے مولا, میرا کمال نہیں ہے, یہ تیرا فضل ہے, یہ تیرا کرم ہے, یہ تیری توفیق ہے کہ تو نے مجھے دے دیا ہے یہ نماز کے پڑھنے کو. اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, آج کے دماغ میں 12 تسبیح پڑھ رہا ہے, آج تسبیح نہیں پڑھ رہا. کیا نادان انسان ہے, خدا کے بندے ہو تو خدا کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے. اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے تسبیح پڑھنے کی توفیق دی, اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں کہاں پڑھتا, میں بھی ویسا ہی ہوتا اعتراض کرنے والوں میں. یہ شکر گزاری کا جذبہ. چار مہینے جماعت میں جا کر کے آپ جل سنگر باندھا گئی, یہ مولوی صاحب کبھی ان کو توفیق نہیں ملی جماعت میں جانے کی. میں جماعت میں جا کر کے آیا, یہ اکڑنے کی بات نہیں ہے, خدا کے سامنے جھکنے کی بات ہے. اللہ اگر تو مجھے توفیق نہ دیتا تو میں بھی جماعت میں نہیں جاتا. یہ تیرا کرم ہے کہ سب لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے, تو نے مجھے اٹھا لیا اور اپنے راستے میں قبول کر لیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے راستے کی محنت کے لیے مجھے قبول کر لیا. یہ طبیعت کی فروتنی, اور یہ شبہ برائی کا جذبہ کسی کام پر باقی رکھے گا، اسے فکر پر باقی رکھے گا، اسے نماز پر باقی رکھے گا. اگر یہ شکر کا جذبہ نہیں ہوگا وہ ذکر سے محروم ہوگا، وہ نماز سے محروم ہوگا، وہ دعوت کے کام سے محروم ہوگا. سب سے نہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. شکر گزاری کھانا کھایا اللہ کا شکر ادا کرو، سو کر کے اٹھے اللہ کا شکر ادا کرو، جو کام کرنے کی توفیق ملے اللہ کا شکر ادا کرو. یہ وہ چیز ہے کہ زیادہ ریاضت عبادت کے بغیر خدا کے مقربین میں شامل ہو سکتا ہے. کس بات سے؟ خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کے جلدی. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر. اللہ تیرے ایمان کی دولت دی، یہ اتنی بڑی دولت ہے، دنیا بھر کی تمام دولتیں بلکہ ساری کائنات کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے اور وہ تمام سونا چاندی دے کر بھی اگر یہ دولت ملتی ہے ایمان کی تو سستا سودا ہے. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے وہ دولت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری. شکر ادا کریں ان شاء اللہ. ذرا اپنے دل کو ڈٹو لو، آج تک زندگی میں ایمان کی دولت کے ملنے پر ہم نے کتنی بار اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ ہم محرومین کو معاف فرما دے. خدا کی دانشوں کی ہم نے ناشکری، بالکل ناشکری. ذرا تعمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دوسری بات، یہ نعمت چھن نہ جائے. وہ خدا غیور ہے، خدا غیور کسی کو کسی وقت ہدایت دے سکتا ہے اور کسی کو کسی وقت ہدایت سے محروم کر سکتا ہے. ہدایت خدا کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر وہ محروم کر دے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اگر وہ ہدایت دے تو کوئی محروم کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اسنا کے پاس دعا مانگے، اللہ تو ایمان کی جو دولت دی ہے وہ ہم سے چھین نہ لے، اللہ ہم سے چھین نہ لے. دعا فرمائی، دعا بتائی، دعا مانگو پانچوں نمازوں کے اندر، اہتمام سے دعا مانگو اس ایمان کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے. کیا دعا مانگو؟ رب بنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہدایت کے دینے کے بعد ہمارے دل کو ہدایت سے پھیر نہ لے، ہم کہیں بھی نہیں رہیں گے. اگر تو نے ہمیں ہدایت سے پھیر دیا اور ہدایت کو تم نے چھین لیا، ہمیں گمراہی پر ڈال دیا، تو اللہ ہم کہیں کے رہے رہیں گے. اللہ اپنے کرم سے ایسا کر دے کہ ہمیں ہدایت سے پھیر سکے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. پانچوں اگر احترام سے دعا مانگو، اللہ اس ہدایت کی طرف سے محروم کرنا. پھر تیسری بات ذرا کڑوی ہے لیکن ان کو قبول کرنی پڑے گی. اللہ والوں کی باتیں ہیں، اہل معرفت کی باتیں ہیں، اہل اللہ کی باتیں ہیں، اولیاء اللہ کی باتیں ہیں، یہ ان کی بات ہے جن کے ہزاروں لوگوں کو خدا کی معرفت کا راستہ ملا ہے. اور مجھے بھی تعمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تیسری بات اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور سوئے خاتمے کی حفاظت کے لیے اور ایمان پر خاتمے کے لیے تیسری بات جو ہے وہ اہل اللہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھو. اللہ والوں سے تعلق وہ تمہاری ایمان کی حفاظت کرے گا. تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے، مختصر بات کر دو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے زبردست متکلم. متکلم کون ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کا سمجھنا آسان نہیں، علماء کے پاس معلوم ہے. علم کلام کیا ہے، اس کے معجز کون ہیں، اس علم کلام سے کیا کیا کام دیا گیا ہے اور کیا کام اللہ تعالیٰ نے ان متکلمین اسلام سے لیا ہے، ایک مستقل تاریخ ہے. اس تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے. انتقال کا وقت قریب آیا، شیطان آتے دھمکا، ایڑی چوری کا دور لگاتا ہے شیطان کا وقت، موت کے وقت میں خاص طور پر. زندگی میں تو پیچھا کرتا ہی کرتا ہے لیکن اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے موت کے وقت میں کہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو جائے. کا امام راضی دنیا میں بڑا کلام کیا کرتا تھا، بڑے دلائل کیا کرتا تھا خدا کے وجود کے، ہاں خدا موجود ہے، خدا کے وجود کی دلیل دے، تو پھر خدا کا انکار کر دے. کوئی مشکل نہیں، میں ڈر میں ایک دلیل پیش کر دی. شیطان بھی پرانا کھلاڑی ہے، فوراً اس کا رد کر دیا. امام راضی نے دوسری دلیل پیش کی، اس نے اس کا رد کیا. انہوں نے تیسری دلیل پیش کی، اس کا رد کیا. یہاں تک کہ امام راضی نے 99 دلیلیں پیش کی اور شیطان نے 99 دلیلوں کو رد کر دیا. اب اس مقام پر کھڑے ہیں کہ خدا کا انکار کرے، اس مقام پر کھڑے ہیں کہ خدا کا انکار کرے. حیران ہیں، پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. لیکن اتنے بڑے متکلم بھی انہوں نے اپنے آپ کو آزاد نہیں رکھا، اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے جوڑے رکھا تھا. اگر نظم الدین صغرہ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، بہت بڑے اللہ والے نظم الدین صغرہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ مرید تھے، اللہ نے ان کے حال کو ان پر کش کھول دیا. وہ وضو کر رہے تھے، جلال میں آ رہے، لوگا اٹھا کر کے دیوار کو مار دیا اور ان کہا کہ راضی کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میں خدا کو دلیل بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تو کیا کرے گا. یہ براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ آج کے زمانے میں دنیا دیکھ کر کے حیران پریشان ہے، یہ تو ہمارے لیے پرانی چیز ہے ایمان والوں کے لیے. ہاں براڈ کاسٹ بھی ہوا، ٹیلی کاسٹ بھی ہوا، آواز ہزاروں میل دور سے، سینکڑوں میل دور سے امام راضی تک پہنچی. امام راضی نے کہا کہ جا شیطان بھائی، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دلیل تو خدا کو مانتا ہوں. کیا کرے، ایمان پر خاتمہ. اس لیے اللہ والوں سے تعلق یہ ایمان پر خاتمے کا سبب بنے. کتنی باتیں ہو گئی، تین. ایک آخری بات سنو، گناہوں سے حفاظت انشاءاللہ ایمان پر خاتمے کا سبب. گناہ پر گناہ کر کے چلے گئے، توبہ نہیں کی. گناہ پر گناہ کر کے چلے گئے، توبہ نہیں کی. وہ گناہوں کا زنگ جس کی وجہ سے دل کالا پڑ جائے گا، پھر ہدایت کی دولت چھن جائے گی. ابو اللہ سمرقندی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کا قلب ایمان سے محروم کر دیا جائے. سرکار تو جہاں سلم کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا ہے، لوگوں نے بڑی کوشش کی کلمہ تلقین کی، کلمہ پڑھنا سب باتیں کر رہا ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. صحابہ دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے نبی یہ مسئلہ سامنے ہے، کیا کرے، اس نوجوان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، ہم بہت تلقین کی کوشش کر رہے ہیں. سرکار تو جہاں سلم تشریف لائے، نماز وقت تھے، ماں کو بلایا، کیا تیرے بیٹے نے تیرے دل کو دکھایا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بہت دکھایا ہے. اچھا تو ایسا کر دیں، اب اس کو آگ جلا کر کے اس آگ کے اندر جلا دیں گے، بھائی آگ جلاؤ، لکڑیاں لاؤ. کہا اللہ کے نبی نہیں، نہیں، تیرا دل دکھایا ہے، اس کو چھوڑنے کا نہیں، جلانے کا. کہا میں اللہ کے نبی میں معاف کرتا ہوں. سچی بات، کہا اللہ کے نبی میں نے معاف کر دیا. ادھر اس نے معاف کر دیا، ادھر نوجوان کے دیوار پر لا الہ الا اللہ. گناہوں کی نوسط یہ انسان کو ایمان سے محروم کر سکتی ہے. اس لیے عزیز دوستو، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ شکر گزاری کرنا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے اختیار کرنا ہے، اور پچھلی زندگی میں آج تک جتنے گناہ ہوئے ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے. پہلا کام توبہ کرنا، توبہ کا توبہ کریں گے آدھا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا، پچھلی زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا، باقی زندگی کا مسئلہ باقی رہے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہوگا، دولت مند تھے، اکرو کا بیٹا تھا. باپ کا انتقال ہو گیا، نگران کرنے والا کوئی، نگرانی کرنے والا کوئی رہا نہیں. دولت کی فراوانی تھی، شباب تھا، کباب تھا، جوانی تھی. وہ نوجوان رنگ رنگی میں پھنس گیا، زندگی کو چوپٹ کر لیا. گناہ گناہ گناہ گناہ، ماں سمجھاتی رہی، روتی رہی. اگر حسن بصری کے ذریعے سے سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آتی. جوانی جو ہوتی ہے وہ دیوانی ہوتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. اس گناہوں کی وجہ سے خطرناک بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گیا. آج دنیا کو اللہ دکھا رہا ہے. کیا جب آدمی گناہ کرتا ہے نا, وہ گناہ کی سزا اللہ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے لا علاج, اس کا علاج نہیں ہے. جو اشارہ میں سمجھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں, ایک کیا ہے, یہ گناہوں کی نوعیت ہے, اس کا علاج نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس. گناہ بیماریوں میں مبتلا ہو گیا اور آخری وقت آ گیا. اس وقت ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹے تم نے اپنی زندگی تباہ کر لی, اب توبہ کر لے. کہا مرزا اب سمجھ میں بات آ گئی, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں توبہ کروں, میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اٹھا کر کے لے چل حسن بصری کے پاس, لیکن میں تو چل کے جا نہیں سکتا اتنا کمزور ہوں, اور تو اتنی کمزور ہے کہ مجھے اٹھا کے لے جا نہیں سکتی, اتنا کر جا اور جا کر کے حسن بصری کو بلا کے لے آ, میں ان کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں. ایک توبہ تنہائی میں ہوتی ہے, ایک توبہ اللہ والوں کے ہاتھ پر ہوتی ہے. تنہائی کی توبہ کا بھی الگ فائدہ ہے, اللہ والوں کے ہاتھ پر توبہ کا بھی فائدہ الگ ہے. وہ ایک دوسرے کو گواہ بنانا ہوتا ہے کہ اللہ تیرے اس بندے نے میرے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کی, کل شہادتیں قائم کی جائے گی قیامت کی. ماں گئی دوڑی دوڑی, حضرت حسن بصری سے کہا میرا بیٹا آخری وقت میں چل رہا ہے, آپ چل کر کے اسے توبہ کرائیے. وہ عظیم فرصت کو فرصت نہیں تھی, قید اللہ کرنا تھا, فوراً سبق پڑھانے کی تیاری کرنے تھی. کیا زندگی میں سمجھا نہیں سمجھا, اب کیا سمجھے گا, چلے جاؤ میں نہیں آؤں گا. ماں نے طرف کر کے کہا حضرت اس نے یہاں تک کہا ہے کہ تمہارے وہاں پہنچنے تک اگر اس کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ آپ پڑھائے, تاکہ وہ بھی نہیں کروں گا, بے نمازی کی جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا. ماں آخر ماں ہو, اس کے دل کا درد ماں سمجھ سکتی ہے کہ دور سمجھ نہیں, تڑپ گئی بے چین ہو گئی کہ بیٹے کا خاتمہ, تو یہ خاتمہ کا ڈر. آئی روتے پیتے کہا بیٹے تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے کہ کوئی اللہ والا تجھے چاہنے کے لیے تیار نہیں ہے, پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انسانوں کی شکاوت کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ والوں کی محبت نہ ہو یا اللہ والوں کے دل میں اس کی محبت نہ ہو, یہ بھی شکاوت کی ایک علامت ہے. کام نجان جو ہونا تھا ہو گیا, فیصلہ تو ختم ہو گیا, ابھی وقت تو ختم ہو گیا, اب میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں, دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں, اس میں خیال رکھنا. یہ کہ میرا انتقال جب ہو جائے اپنا دوپٹہ نکالنا, میرے گردن میں باندھنا اور کتے کی طرح سے مجھے گلیوں میں کھینچنا. ماں ماں سب جی کیا کہہ رہا ہے, کام نجات میں صحیح کہہ رہا ہوں, لوگوں کو معلوم ہو جائے جو خدا کی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے اس کا حشر کتوں کی طرح ہوتا ہے. پھر کہا امی جان دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا, یہیں کہیں پر دفن کر دینا. پھر ماں کے دل کو چوٹ لگی, پوچھا بیٹے تو یہ کیوں کہہ رہا ہے, کہا امی جان میں بہت گنہگار ہوں, خدا کا عذاب جب مجھ پر آئے گا میرے اڑوس پڑوس میں جو ایمان والے سو رہے ہوں گے آرام کر رہے ہوں گے وہ میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے, جس نے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا, کہیں ادھر ادھر دفن کرنا. اتنا کہا دنیا سے رکھ سکتا, ماں غم زدہ ہے, رو رہی ہے, پیٹ رہی ہے, کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کوئی ساتھ دے گا نہیں, اس لیے کہ بیٹی کی زندگی کا حال ساری دنیا کو معلوم ہے, کوئی اس موقع پر ہمدردی کرنے کے لیے آئے گا نہیں, سب لوگ نفرت کرنے والے تھے. اسی حیرانی اور پریشانی میں ہے دروازے پر دستک ہوئی, یہ گئی اور جا کر کے دیکھا, کھول کر کے حضرت حسن بصری چلے گئے. حضرت آپ یہاں, میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. حضرت آپ نے تو منع کیا تھا. ہاں میں نے منع کیا تھا, لیکن ہوا یہ کہ تو جب واپس چلی گئی میں قیلولے کے بہانے لیٹ گیا, میری آنکھ لگ گئی, خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی, اور اللہ نے یہ کہا کہ میرے حسن تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرا ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو تیار نہیں. مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ تیرے بیٹے نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ولیوں میں شمار کر لیا. اس لیے دوستو اپنی زندگی کا آغاز کریں ہم توبہ سے, اپنی زندگی کا آغاز کریں ہم توبہ سے, اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کی رعایت برتیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو گئی. خدا کے راستے میں نکلنا, خدا سے ہونے کی بات کو کہنا, خدا کے یقین کو دل میں جمانا, خدا کے راستے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا, یہ ایمان کی حفاظت کا سبب بنے گا. اللہ والوں سے تعلق جوڑنا, ان کی صحبت سے اختیار کرنا, یہ چیز بھی ایمان کی حفاظت کا سبب و ذریعہ بنے گی. اس لیے اس موقع پر تمام احباب توبہ کریں. کیا کریں؟ توبہ. یوں آتا ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور ایسا گناہ جس کے معاف نہ کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. یعنی شرک اور کفر کا گناہ اس کی معافی نہیں ہے, لیکن کلمہ پڑھتا ہے ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو گنہگار تصور کریں کہ دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کے کوئی گنہگار نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ خطا کار کوئی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے, ورنہ میں یہاں آپ کے سامنے کے بیٹھنے کے قابل نہ ہوتا اور آپ ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہماری عیوب پر. تو اپنے گناہوں کو میں خود جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے, اپنے گناہوں کی نگاہ کے سامنے رکھو اور توبہ کی نیت سے اس کلمے کو پڑھو. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیں, میں گواہ رہوں آپ کے لیے, آپ گواہ رہیں میرے لیے. پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے حسن بصری کے زمانے کے اس گنہگار نوجوان کو معاف کیا تھا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود شریف پر اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا ونغاريهنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وغادنا إلى سواء السبيل. أنت ولينا وهدنا إلى سواء السبيل. أنت ولينا وهدنا إلى سواء السبيل. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف کر, يا الله ہمارے خطاؤں کو معاف کر, يا اللہ بہت بیدار ہیں, بہت سلاحکار ہیں, بہت سیاہکار ہیں, تیرے بندے ہیں لیکن بہت گندے ہیں, اپنی گندگیوں کے ساتھ تیرے دربار میں آ گئے ہیں. اے اللہ ہم بندوں کے لیے کوئی دربار دنیا میں نہیں ملا جہاں ہم جاتے اور معافی مانگتے, اللہ تیرے دربار کے سوا کوئی دربار نہیں ہے. اے اللہ بچہ جب گندگی کے اندر ڈوب جاتا ہے, اے اللہ ساری دنیا اس سے نفرت کرتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے اس کی گندگی کو دور کرتی ہے, ماں اگر گندگی کو دور نہ کرے اسے بچوں کہاں جائے گا. اے اللہ تو ماں سے زیادہ محبت رکھنے والا, تو پاک تیری ذات پاک, تیرا نام پاک, تیرے نبی پاک, تیرا دین پاک, اور ہم سب سے زیادہ گندے ہیں. اے اللہ اگر تو پاک نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے. گناہوں کی گندگیاں ہمارے جھوٹ میں ہیں, ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ ہوتا ہے. اللہ ہم خالی ہاتھ ہے, ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں. اگر سرمایہ ہے تو بس گناہوں کا سرمایہ ہے, گناہوں کے سوا کسی کوئی چیز اللہ ہمارے پاس نہیں ہے. جن کے اجالوں میں, رات کے اندھیروں میں, جلوتوں میں اور خلوتوں میں, آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے, دل و دماغ سے, ہاتھ و پیر سے, بس ہم یہ کام کرتے رہے, بے تحاشا کرتے رہے اور بغیر تھکے کرتے رہے, وہ تیری نافرمانی کرتے رہے, گناہ کرتے رہے. اے اللہ ہم سے زیادہ نادان اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے, گناہ کرتے کرتے ہمارا مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے طبیعت نہیں چاہیے. اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں, جماعتوں میں جاتے ہیں, مسجدوں میں رہتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ گناہ چھوڑنے کی طبیعت نہیں چاہتی. ہم عادی ہو گئے اللہ گناہ کے, لذت آشنا ہو گئے گناہ کے. اللہ بچے کو جیسے ماں کا دودھ مرغوب ہوتا ہے اور دودھ کے چھڑانے کے وقت میں ماں جب جھوٹ چھڑاتی ہے تو بچہ جس طرح سے بے چین ہو جاتا ہے, گناہوں کو چھوڑنا اللہ سے بے چین کر رہا ہے. ہم گناہ کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں, اللہ ہم نہیں چھوڑ سک رہے ہیں. بری لت کے اندر ہم پڑ چکے ہیں, قریب تو اپنے گھر کا معاملہ کروا دے. ہمارے دلوں سے یہ گناہوں کی نفرت کو ڈال دے, گناہوں کی نفرت کو دل میں ڈال دے. اللہ گناہوں سے ہمیں پاک فرما دے. اللہ تیرا کرم ہوگا تو معاف کرے گا, ہمارا بیڑا پار ہوگا, اور تو معاف نہیں کرے گا تیرا تو کوئی بڑا نہیں ہوگا. اے اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم کوئی غیر نہیں ہے, اللہ ہم کوئی غیر نہیں. یہ بچے کا ماں سے جتنا تعلق ہوتا ہے اس سے زیادہ تعلق اللہ بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارا تجھ سے تعلق ہے. ہم تیرے بندے ہیں, تو ہی ہمارا رب ہے, تیرے سوا ہم نے کسی کو رب نہیں مانا ہے. اللہ ہم کوئی غیر نہیں ہے, تیرے ہی ہے. اللہ تیرے بندے ہیں, اللہ تیرے بندے ہیں, اللہ تیرے بندے ہیں. ماں فرما دے, ماں فرما دے. اللہ تو جانتا ہے ہم کسی غیر کی امت میں تیری نہیں ہے, تیرے لاڈلے کی امت میں ہیں, تیرے لاڈلے کی امت میں ہیں. وہ لاڈلہ نبی جو آج سے صدیوں سال پہلے اس امت کا غم لے کر کے بیٹھا تھا, اللہ تیرے نبی کا غم وہ ہمارا ہی غم تھا. ہم نالائق ہیں, ہم نے ابو جہل نے, ابو شہبہ نے, اللہ اور ان لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر دکھایا اور بتایا. ہم وہ ایمان والے ہیں. اے اللہ ہم ایمان لا کر صدیوں بیت گئی اور آپ کے دل کی دکھا رہے ہیں. اللہ والوں نے دیکھا اور کہا کہ حاجی ہم کے لیے آتے ہیں, بغیر چہروں کے آتے ہیں, گناہوں کی گندگی کے ساتھ آتے ہیں, مجھ پر سلام کرتے ہیں. مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے ان سے کہ انہوں نے میرے دین کو چھوڑا, نبی آپ نے خدا کے پیغام کو اور عوامل کو چھوڑا اور میرے دربار میں آ گئے. اللہ تیرے نبی کو تکلیف پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بن گئے. اللہ معاف فرما دے, ہمیں وہ اسباب عطا فرما, وہ ماحول عطا فرما جہاں پر رہ کر ہم اپنی گندگیوں کو دور کر سکیں, ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکیں, تیری محبت کو ہم حاصل کر سکیں, تیرے فضل کو, تیرے کرم کو ہم پا سکیں. اللہ وہ مجلسیں ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اسباب ہمیں مہیا فرما دے. اللہ معاف فرما, اللہ معاف فرما, اے اللہ معاف فرما, کتنا بڑا مجموعہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے, اور ہر ایک اپنے دل کے اندر شرمندہ ہے, جوان بھی شرمندہ ہے کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں, اور بوڑھے بھی شرمندہ ہیں کہ اس بڑھاپے کی حالت میں ہم سے کیا ہو رہا ہے. بال تک پر گئے, اے اللہ اے اللہ کل ہو لے جاتے براہوں جنگال ختم لے ہوئے تیرے دربار پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر تیری نماز پڑھنے کے لیے, اور خیال گندگیوں میں چلا جاتا ہے, اللہ کب وہ وقت آئے گا, اللہ وہ کب وقت آئے گا کہ ہماری سیزوں سے ہمارے قلوب سے یہ گندگیاں دور ہو جائے, اور تیرا نام اور تیری عظمت اور تیرا جلال اور تیری محبت ہمارے قلوب کے اندر رس بس جائے. اللہ رحم کا معاملہ کرنا, ہمیں وہ دولت ادا کرنا, اللہ وہ دولت ادا کرنا, اللہ ہم اس ایمان کا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے اپنے کرم سے ہماری چاہت کے بغیر ہمارے مانگے بغیر عطا فرمایا, اللہ تو نے اپنے کرم سے وہ عطا فرمایا ہے, جس کرم سے عطا فرمایا ہے اس میں ہم اس کو باقی رکھ دے, اللہ نعمت کو چھین نہ دے, ہماری نالائکیوں کی وجہ سے, ہماری گواہوں کی نوازش کی وجہ سے, اللہ ایمان کی دولت سے ہمیں محروم نہ فرما, اللہ ہم سب نے مل کر تیرے سامنے توبہ کی ہے, ہماری توبہ کو قبول کروا, اللہ ہماری توبہ کو قبول کروا, ہماری یہ بھی غلطی آپ کہی ہے توبہ کرتے ہیں اس کو اٹھنے کے لیے, توبہ کرتے ہیں اس کو اٹھنے کے لیے, اللہ اس توبہ کو ایسا بنا دے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے, اللہ اس پر ہمیں استقامت نصیب کروا, اس توبہ کو توبہ سے مسلح بنا دے, رحم کا اور کرم کا معاملہ کرنا, ایمان کی حلاوت نصیب فرما, ایمان کی حقیقت نصیب فرما, ایمان کا کمال نصیب فرما, ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ خاتمہ ایمان پر کرنے کے فیصلے فرما, نبی کی محبت دے, نبی کے طریقوں کی محبت دے, آپ کے طریقوں پر چلنا آسان فرما دے, غیروں کے طریقوں پر چلنے سے حفاظت فرما دے, استحقاق کے بغیر آپ کی شفاعت کا مستحق فرما دے, اور کوثر پر آپ کو بلا دے, دنیا میں یہ محرومی ہماری قسمت میں آئی کہ ہم نے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اللہ گنہگار ہیں ہم, سوال کرتے ہیں اللہ خوابوں میں آپ کی زیارت فرما دیں, اللہ حوض کوثر پر ملاقات فرما دیں, اللہ آپ کے دستے مبارک سے جامع کوثر عطا فرما دیں, اللہ ہمیں شداد کے حامان کے قارون کے زمرے میں کھڑے ہونے سے حفاظت فرما, اپنے نبی کی جھنڈے تلے ہمیں جمع فرما دے, نبی کے نوائے ہم کی نیچے ہمیں جمع فرما دے, صلح کے ساتھ صالحین کے ساتھ شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے, راشدین کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے, اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما, جنت میں آپ کے رفاقت کے فیصلے فرما, اللہ مانگنا بہت کچھ ہے, ہزاروں تمنائیں مانگنے کی, ہزاروں ضرورت ہے مانگنے کی, اللہ کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے, ہماری تمام جائز تمنا کو پورا فرما, اور پھر اے اللہ ہم اتنے نادان ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا ہے, اے اللہ ایسا کر دے کہ جو کچھ مانگنا تھا تیرے لال نبی نے سب کچھ مانگا ہے, اللہ اس مانگے کے اندر ہمیں اور پوری امت کو بھرپور اتنا نصیب فرما دے, جن چیزوں سے آپ نے پناہ چاہیے ہیں ان تمام چیزوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے, اپنے سب سے اپنے کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اور سب اللہ تعالیٰ اللہ خیر سمجھی ولا علی وسانی اجمائی برا گیا, کوئی نہ آئے گا, Thank you.